जब तुम इनके पास वापस जाओगे तो ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम इनसे दरगुजर करो, लिहाजा तुम भी इनसे दरगुजर कर लेना। यकीन जानो ये सरापा गंदगी हैं, और जो कमाई ये करते रहे हैं उसके नतीजे में इनका ठिकाना जहन्नुम है।